A może tej zimy śnieg nie zasypie wszystkich niecianych, zmęczonych, samotnych, co? Niegrzeczni chłopcy jak Detroit Tłoki, to od dawna nie my. Wyginęliśmy tak jak Diplodoki, dziś tylko hajs mnie zaprasza do gry. PZ, czy ty nie rapujesz, bo dawno nie jesteś już głodny, wkurwiony i zły? Jak to już tego nie czujesz, tak cię tu brakuje, wracaj, bo rap schodzi na psy. W mieście, które nie czyta nam w myślach, przez które Wisła wciąż płynie jak łzy. Co drugi tutaj to teraz artysta, który ma to we krwi, póki ma swoje fi. Ty, nie trzeba już robić wystaw, wystarczy to wszystko wrzucić na Insta. Jak ta laska, co jest fotomodelką, bo od godziny robi sobie selfie z butelką. PZ, ty jesteś legendą, mówi typ cały w Gucci i Kenzo, co dostał od mamy jako płeć Jordany, ale wcale się przez to nie czuł kochany. Ja mijam ulicę i bramy, bo wpadłem akurat do ziomka na Pragę. Na plecach mam napisane Coca Clothing Company, lecz biorę kawę. Myślę po drodze, czy się jeszcze spotkamy, może niebawem. I idę przez miasto, piękne, choć rozjebane, coś jak Bałkany, to życie Warszawy nad ranem. Mało kto tutaj liczy barany, całe miasto nie może zasnąć, bynajmniej nie ze względu na drugą kawę. Mało słońca, dużo dawek, biała gorączka, Hugo Baden. Tu gdzie życie jest szybkie jak mąca, zły śpi spokojnie jak u Kurosawy. Ile kilo tutaj poszło w dobę? Chciałbym tylko mieć już wolną głowę. Wszyscy chcieliby mieć dłuższą dobę, wszyscy piją tutaj gorzką wodę. Ile kilo tutaj poszło w dobę? Chciałbym tylko mieć już wolną głowę. Wszyscy chcieliby mieć dłuższą dobę, wszyscy piją tutaj gorzką wodę. Ile kilo tutaj poszło w dobę? Chciałbym tylko mieć już wolną głowę. Wszyscy chcieliby mieć dłuższą dobę, wszyscy piją tutaj gorzką wodę. Ile kilo tutaj poszło w dobę? Chciałbym tylko mieć już wolną głowę. Wszyscy chcieliby mieć dłuższą dobę, wszyscy piją tutaj gorzką wodę. W Warszawie się żyje, co drugi tu pije jak Moskal, do tego stówka i kreszka. Ja dawno od tego odbiłem, lecz nie smak pozostał i wciąż tu mieszka. Wychodzę nocą na chwilę dać upust emocjom, gdzie wszystko się miesza, jak kiedyś to miasto Moskwa lub trzecia Rzesza. Wódka, meskal i mefaj, kryminalna ja polska kontra, globalna wioska, imprezka. To co zdarzyło się nocą, to ranek rozgrzesza jak Bóg ludzi Mojżesza. Jedni i drudzy w dresach, łysi bandyci, Lacosta na swetrach. Z nimi laski, co skąpo się noszą, codziennie ubrane są jak na Sylwestra. Te o różowych włosach, co mają kolczyki w nosach i chłopca, to mają talię jak osa. Najbardziej w życiu się boją być offline, to pociąga jak forsa. Warszawa cię wciąga do nosa, jak polski Enrique Iglesias w lewych pantoflach, korsa lub bosa. Gada coś o indeksach, koszula rozpięta na trzeci guzik. PZ, porteczko, może kreseczkę, wszystko ko kurwa jest przecież dla ludzi. Warszawa ma długi, tu kurwa możesz się zgubić i każdy chce się tu przewieźć, jakby był głównym szefem kartelu z Kolumbii.